الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بعض احباب کا اصرار یہ تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم فانی سے رخصتی کا کچھ حال بیان کروں. وہ اپنی زبان میں اپنے انداز سے مجھ سے اس طرح اصرار کرتے تھے کہ مولانا حضور کے سکرات پہ کچھ بیان دو. سو ان کی خواہش پر لبیک کہتے ہوئے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عالم فانی سے رخصتی کا بالتفصیل حال بیان کرنا چاہتا ہوں. اور اس کے لیے تمہید کے طور پر میں نے قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی سورہ سورہ نصر کی تلاوت کی ہے. ہمارے اس بحث کو وداع النبی سورہ عصر کی روشنی میں کے عنوان سے معنون کیا جا سکتا ہے. پہلے سورہ کریمہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں. جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں, تو آپ اپنے رب کی تسبیح اس کی حمد کے ساتھ بیان کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے, بے شک وہ بہت زیادہ توبہ کا قبول کرنے والا ہے. سورہ کریمہ کے ترجمے کے بعد اب آئیے ہم تفسیر کی طرف آگے بڑھتے ہیں. دیکھو, جب کوئی آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کام کے چار درجے پیدا ہوتے ہیں, اس کے چار اسٹیپس ہوتے ہیں. پہلا اسٹیپ تو ہے اس کام کے لیے جد و جہد کا, مقصد کے حصول کے لیے تگو دو, دوڑ دھوپ, قصد, سعی, محنت, بالفاظ دیگر جد و جہد. اور یہ ساری چیزیں اور یہ سارا کام آدمی اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک کہ مقصد کے تئیں آدمی کو ایک والہانہ ربط نہ ہو, مقصد سے حد درجہ عشق نہ ہو, مراد سے حد درجہ لگن نہ ہو. گویا جد و جہد کی بنیاد ہے لگن, مقصد سے عشق, اس سے والہانہ تعلق. اگر مقصد سے عشق نہیں ہے تو آدمی جد و جہد کرنے پر, کسب و سعی پر آمادہ نہیں ہوگا. اور جب آدمی جد و جہد پر آمادہ ہو جاتا ہے تب کیا ہوتا ہے, اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد سنیے. اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اور جو لوگ ہمارے بارے میں جد و جہد کرتے ہیں تو ہم ان کے لیے اپنے راستوں کو واہ کر دیتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ پہلے جد و جہد کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں, اور اس کے بعد جد و جہد کا جو ثمرہ ہے اس کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اس میں تاکید در تاکید ہے. والذین جاہدوا, جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں, فینا ہمارے بارے میں, تو جزا اس کی ہدایت ہے, اور یہ ہدایت یہی مقصد ہے. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, تاکید در تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے راستوں کو کھول دیتے ہیں. لام تاکید ہے, پھر نون تاکید ہے, پھر فعل کو جمع لایا گیا ہے اور ضمیر جمع کی طرف اس کو منسوب کیا گیا ہے, پھر سبیل واحد نہیں لایا گیا بلکہ اس کی جمع, اس کا پلیورل سبل لایا گیا ہے, اور پھر سبل کو نہ کی طرف, یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنی طرف مضاف کیا, اپنی طرف منسوب کیا ہے. یعنی جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں ہمارے بارے میں تو ہم البتہ ضرور بھی ضرور کھول دیتے ہیں ان کے لیے اپنے راستوں کو. ایک راستہ نہیں کھلتا بلکہ کامیابی کے بہت سارے راستے, جتنے بھی راستے اس جد و جہد کرنے والے کے لیے مفید ہوتے ہیں سب کھول دیے جاتے ہیں. تو یہ پہلا درجہ ہے جس کا نام جد و جہد ہے. اور جد و جہد آدمی کب کرے گا, جب مقصد سے اسے والہانہ ربط ہو جائے, مقصد سے اسے حد درجہ لگن ہو, مقصد سے اسے عشق ہو جائے. اور دوسرا درجہ ہے نصرت الہی کا. اس سے یہ پتا چلا کہ مقصد کے حصول کے لیے صرف جد و جہد کافی نہیں ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آدمی ایک مقصد, ایک گول, ایک ہدف متعین کرتا ہے, اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے, اس گول تک پہنچنے کے لیے, منزل کو پا لینے کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کرتا ہے, ہر طرح کی جد و جہد کرتا ہے, اپنی ساری قوت نچوڑ دیتا ہے, اپنی ساری قوت صرف کر دیتا ہے, لیکن اسے منزل نہیں ملتی, اس کا مقصد حل نہیں ہوتا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف جد و جہد اور کسب و محنت کافی نہیں ہے بلکہ نصرت الہی اور مدد الہی ضروری ہے, اور یہی مین چیز ہے. جد و جہد کے بعد نصرت الہی ضروری ہے. اگر نصرت الہی نہ ہو تو آدمی جد و جہد کے بل پوتے پر مقصد کو حاصل نہیں کر سکتا. اور تیسرا درجہ ہے نصرت الہی کے بعد، یہ نصرت الہی دوسرا درجہ ہے، تیسرا درجہ ہے مقصد کو پا لینا، مقصد کے دروازے کا وہ ہو جانا، منزل پر پہنچ جانا، مقصد کو حاصل کر لینا۔ مقصد کے حاصل ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی کو اپنی جد و جہد کا ثمرہ مل گیا، اس کا مقصود اور مراد حاصل ہو گیا۔ یہ کام کا تیسرا اسٹیپ ہے، کام کا تیسرا درجہ ہے۔ اور چوتھا درجہ یہ ہے کہ منزل پر پہنچ گئے ہو، مقصد پورا ہو گیا ہے، اب کوئی کام نہیں رہا، واپس آ جاؤ۔ یہ کام کا چوتھا درجہ ہے، مقصد پورا ہو گیا، واپس آ جاؤ۔ تو پہلا اسٹیپ جد و جہد، دوسرا اسٹیپ، دوسرا درجہ نصرت الہی، تیسرا درجہ مقصد کا حصول، منزل پر پہنچ جانا، اور چوتھا درجہ منزل پا لینے کے بعد اب کام نہیں رہا، واپس آ جاؤ۔ اور تمام انبیاء کرام جو اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، تمام ایک مقصد کے تحت مبعوث کیے گئے، انہیں ایک مقصد دے دیا گیا کہ آپ کو یہ مقصد پورا کرنا ہے۔ مقصد کیا تھا؟ تزکیہ نفوس، لوگوں کے نفوس کو صاف کرنا، دلوں کی اصلاح کرنا، جہنم کے راستے سے موڑ کر کے جنت کے راستے پر لگا دینا، یہ تمام انبیاء کرام کا ایک مشترکہ مقصد تھا، اور تمام انبیاء کرام اسی مقصد کے تحت بھیجے گئے۔ یہی ان کا گول تھا، یہی ان کا مقصد تھا، یہی ان کا ہدف تھا، یہی ان کی مراد تھی۔ اب اس مقصد تک پہنچنے کے لیے، اس ہدف تک پہنچنے کے لیے تمام انبیاء کرام کو ان چاروں مراحل سے گزرنا پڑا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ تمام انبیاء کرام کو خاص خاص قوموں کی طرف، خاص خاص طبقوں کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص قوم، کسی خاص طبقے کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ذرا حضرت عیسیٰ کو دیکھیے، یہ بنی اسرائیل کے رسول ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، تاریخ کا ایک طالب علم جانتا ہے کہ 4000 انبیاء کرام صرف بنی اسرائیل میں آئے، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے 4000 انبیاء کرام ان کے درمیان آئے، اور سب سے آخری نبی انبیاء بنی اسرائیل میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ان کے لیے قرآن حکیم کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل، ہم نے عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص طبقے کی طرف، ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص طبقے کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا، پورے عالم کے لیے، پورے عالم کی ہدایت کے مشن پر آپ کو نہیں بھیجا گیا تھا۔ جیسا کہ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل کا جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور انجیل میں بھی حضرت عیسیٰ کے متعلق یہ ارشاد موجود ہے کہ مجھے تو بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، جو بکھری پڑی ہیں، جو اپنے مرکز سے کٹ گئی ہیں، میرا کام صرف اتنا ہے کہ ان بکھری ہوئی بھیڑوں کو، ان منتشر بھیڑوں کو ایک مرکز پر جمع کر دوں۔ تو انجیل کا یہ ارشاد اور قرآن حکیم کا یہ بیان اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف بنی اسرائیل کی بکھری ہوئی بھیڑوں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ حضرت یونس کو دیکھیے، ایک معزز نبی ہیں، اور ان کی دعا قرآن حکیم کی ایک نمایاں دعا ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کوئی بھی پریشان حال اگر اس دعائے عجیب و غریب کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک معزز نبی ہیں، انہیں شہر نینوا کی طرف بھیجا گیا تھا، اور اللہ کا ارشاد سورہ صافات میں موجود ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے بھیجا ان کو، ان کو حضرت یونس کو، 100,000 آدمیوں کی طرف یا کچھ زیادہ، مئے الف مینس ایک لاکھ، سو ہزار از اکول ٹو ون لیک، وارسلناہ الی مئت الف او یزیدون، ہم نے بھیجا ان کو یعنی یونس کو الی مئت الف، ایک لاکھ نفوس کی طرف، ایک لاکھ آدمیوں کی طرف یا ایک لاکھ سے کچھ زیادہ آدمیوں کی طرف. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک خاص قوم کی طرف، ایک خاص طبقے کی طرف اور کچھ متعین لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا تاکہ ان لوگوں کا آپ تزکیہ کریں، ان کے دل کی اصلاح کریں اور انہیں ہدایت کا راستہ بتائیں. لیکن جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، قرآن حکیم میں صاف موجود ہے، خود نبی کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ دیگر انبیاء کرام کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، خاص خاص طبقات کی طرف مبعوث کیا گیا، آپ کو کس لیے بھیجا گیا ہے، آپ کا مشن کیا ہے اور کتنا وسیع ہے، خود بیان کر دو. کہلوایا گیا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے انسانوں، میں تم تمام کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا. تمام انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد تو ایک تھا، لیکن تمام انبیاء کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو خاص خاص طبقوں اور خاص خاص قوموں کی طرف مبعوث کیا گیا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کی ہدایت کی مشن پر بھیجا گیا. مقصد ایک، لیکن کام کی وسعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں زیادہ کر دی گئی. یہ تو آیت کریمہ تھی، خود مشہور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَىٰ النَّاسِ كَافَّةً، کہ پہلے کا جو نبی آتا تھا وہ اپنی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے پوری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، مجھے پوری دنیا کے لیے مبعوث کیا گیا ہے. کام بڑھ گیا ہے، ایک جان کے لیے کتنی آفتیں. آدمی ایک ہے اور ٹینشن کتنا دے دیا گیا ہے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محسن انسانیت کہا جاتا ہے، آپ انسانیت کے سب سے بڑے محسن. جو کچھ آپ نے کیا اپنے لیے نہیں بلکہ امت کی خیر خواہی کے لیے، اور یہ چیز آپ کے مشن میں بالکل پروناؤنسڈ ہے، بالکل نمایاں ہے. کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، ایک مقصد دے کر بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے پہلے آپ جد و جہد کیجئے. یہ کام کا پہلا درجہ ہے، کام کا پہلا اسٹیپ ہے، اور آپ نے اللہ اکبر جد و جہد کی انتہا کر دی ہے. گالیاں کھائی، دعائیں دی، مار کھائی، جواب نہیں دیا، سجدے میں ہے، اونٹ کی اوجھڑی لا کر ڈال دی گئی، آپ سر نہیں اٹھا پا رہے ہیں. طائف گئے تو آپ کو زخمی کر کے واپس کیا گیا، آپ کے نالے نے مبارک خون سے بھیگ گئے. لیکن مقصد کے تئیں جد و جہد کی جو رفتار تھی، رفتار کبھی سست نہیں ہوئی. یہ جد و جہد جس طرح دن کے اندر جاری تھی، رات میں بھی آپ کی یہ جد و جہد مسلسل تھی. غموں کے طوفان آئے، تکالیف اور مصائب کے بادل برابر آپ کے سر پر منڈلاتے رہے، لیکن آپ نے ان تمام طوفانوں اور ان مصائب کے بادلوں کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کی. اپنے مشن تک پہنچنے میں جس جد و جہد کی ضرورت تھی، اس جد و جہد کو آپ برابر اپنی نظر میں رکھے رہے اور آپ برابر جد و جہد کرتے رہے. کذاب کہا گیا, مجنو کہا گیا, ساحر کہا گیا کہ یہ پاگل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں جب جزیرۃ العرب کے بہت سارے قبائل موسم حج میں آتے اور جگہ جگہ اپنے پڑاؤ ڈال لیتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چوری چھپے مکہ سے باہر نکلتے اور ہر پڑاؤ کے پاس جاتے اور یہ کہتے کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں, میں ہدایت کا نور لے کر کے آیا ہوں, دیکھو میری بات پر لبیک کہو, میں تمہیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں. تم لوگ جس راستے پر چل رہے ہو وہ راستہ تمہاری منزل کی طرف نہیں جاتا ہے, مجھے اللہ کا رسول مانو, میرا ساتھ دو. اور جب ابلیس لعین کے ایک بہترین ساتھی اور آپ کے چچا ابو لہب کو یہ خبر ملتی کہ میرا بھتیجا لوگوں کی نگاہیں بچا کر قبائل کے درمیان تبلیغ کی غرض سے گیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ کے پیچھے چل پڑتا اور جہاں آپ کو تبلیغ و دعوت کرتے ہوئے دیکھتا, لوگوں کو مخاطب کر کے قبیلے کے سربراہ لوگوں سے یہ خطاب کرتا کہ اس کی باتوں میں مت آنا, یہ میرا بھتیجا ہے, یہ پاگل ہو گیا ہے, اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور اس کے اسی جنون کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو گیا ہے, بیٹی اپنے باپ سے جدا ہو گئی ہے, شوہر اپنی بیوی سے جدا ہو گیا ہے, اس کے جنون نے بہت تکلیف پہنچائی ہے ہم لوگوں کو, اگر تم ان لوگ یہ تکلیف اٹھا سکتے ہو تو اس پاگل کی بات پر لبے کہنا. خاک اڑاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس طریقے سے آپ کے جنون کو ثابت کرنے کی حد درجہ کوشش کیا کرتا. آپ اندازہ لگائیے کہ ایسے ماحول میں محسن انسانیت کا کام کتنا مشکل ہو گیا ہوگا. یہاں تو دو چار آدمی اگر مخالفت پر آمادہ ہو جائیں تو مولوی بوریا بستر باندھ لیتا ہے اور یہاں تو پوری کی پوری قوم مخالفت پر اتر آئی ہے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے لفظ کو بیچ ہی میں کاٹ دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی بات لوگوں تک نہ پہنچے. کتنا مشکل کام ہو گیا ہوگا آپ کا, لیکن آپ ہمت نہیں ہارے. اور ہمت ہارتے بھی کیسے, کبھی سورہ کہف کا نزول ہو رہا ہے, کبھی سورہ یوسف کا نزول ہو رہا ہے کہ میرے حبیب یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ کا ایک بھائی تھا یوسف, اس کے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا کیا ہے, آپ تو شعور کی سرحد میں قدم رکھے ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے یہ مسائل ہیں, لیکن وہ تو بچے تھے ان کے ساتھ کیا کیا کیا گیا ہے. لیکن ذرا دیکھو انجام کی طرف کہ بے یار و مددگار گھر سے نکالے جاتے ہیں اور ہم ان کے سامنے مصر کا تخت و تاج پیش کر دیتے ہیں, بے سہارا نکالے جاتے ہیں اور ہم ان کو مصر کا تاجدار بنا دیتے ہیں. تو اے میرے حبیب, پریشانیوں کے بعد آسانی ہے, آپ پریشانیاں اٹھائیے اور آپ کو اٹھانا ہے, بغیر جد و جہد کی آپ کو منزل نہیں ہم دینے والے, ہم چاہیں تو دے سکتے ہیں لیکن ہمیں آپ کی جد و جہد دیکھنی ہے, آپ کی پریشانیاں دیکھنی ہیں. اور کبھی سورہ کہف نازل کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ چند نوجوان تھے جو وقت کے ماحول سے بغاوت کرتے ہیں, شرک کفر سے بیزار ہوتے ہیں, علم بغاوت بلند کرتے ہیں شرک کے خلاف اور حکومت وقت ان کے قتل کا فیصلہ کرتی ہے, بھاگ پڑتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, انجام کی طرف نظر کرو اے میرے حبیب, کامیابی پھر بعد میں انہی کے قدم چومتی ہے. تو آپ کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ان مال عسر یسرا, ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے. آدمی کو اس وقت تک منزل نہیں مل سکتی جب تک کہ آدمی منزل کے تئیں دنیا بھر کے ٹینشن نہ اٹھائے, پریشانیاں نہ برداشت کرے. اسی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا, مشہور حدیث ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ستایا گیا ہے کہ کسی اور نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا, مجھے اللہ کے راستے میں اتنا ڈرایا گیا ہے کہ اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا ہے. آپ یہاں اس مقام پر ایک سوال کر سکتے ہیں بعض نبیوں کو تو زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا, بعض کے سر پر آرے چلا کر انہیں دو ٹکڑے کر دیے گئے, دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا, بے شمار انبیاء کرام کو قتل کر دیا گیا, جیسا کہ قرآن حکیم کا بیان شاہد عدل ہے کہ بے شمار انبیاء کرام کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے. تو کسی کو قتل کر دیا گیا, کسی کو آرے سے چیر کر کے دو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا, کسی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا گیا, کسی کو دھوپ میں بٹھا کر کے لوہے کی کنگیوں سے اس کے گوشت نکال لیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان مراحل سے نہیں گزرے, پھر آپ کا یہ کہنا کہ مجھے اتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے کہ اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی, اس کا کیا جواب ہوگا؟ ہم اس جواب کو یہیں حل کر لیتے ہیں, سوال کا جواب یہیں پا لیتے ہیں. جواب یہ ہے کہ آروں سے چیر کر دو ٹکڑوں میں تبدیل کر دینا یا کسی نبی کو قتل کر دینا, یہ ایک عارضی مصیبت ہے, ایک عارضی تکلیف ہے, تھوڑی دیر کے بعد یہ تکلیف ختم ہو گئی. لیکن یہاں عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کا ٹینشن دے دیا گیا ہے اور مخالفتوں کا ایک زبردست طوفان ہے. ایک طوفان سے نکلتے ہیں تو دوسرا طوفان آپ کے سامنے ہے, اور ٹینشن میں آدمی روز مرتا ہے روز جیتا ہے. ٹینشنوں میں گھر جاوے آدمی, ذرا اس سے پوچھو کہ تیری گردن مار دی جائے تو تیرے لیے اچھا ہوگا یا تو یہ بہتر سمجھتا ہے کہ تجھے ٹینشنوں کے ماحول ہی میں چھوڑ دیا جائے, تو آپ سے وہ یہی درخواست کرے گا کہ بہتر یہ ہے کہ میری گردن ہی مار دو تاکہ میں اس جہان کے عالم و مصائب سے چھٹکارا پا لوں. موت منظور ہے, یہ ٹینشن منظور نہیں ہے. اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ ایک ٹینشن نہیں ہے, دنیا بھر کا ٹینشن ہے. آدمی روز مرتا ہے روز جیتا ہے. اور سیرت کا ایک طالب علم جب دیکھتا ہے کہ آپ کو کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں تو اسی نتیجے پر پہنچتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی 100% صحیح ہے کہ آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ اس سے پہلے آپ سے پہلے اتنی زیادہ تکلیف کسی نبی کو نہیں پہنچائی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرحلہ بحسن و خوبی طے کر لیا, جسے جد و جہد کا مرحلہ کہتے ہیں, کام کا پہلا اسٹیپ. اور اس کے بعد آپ اپنی جد و جہد پر مغرور نہیں ہوئے, جد و جہد ہی کو آپ نے کافی نہیں سمجھا اپنے مشن کی کامیابی کے لیے, اپنے ہدف پر پہنچنے کے لیے, اپنے مقصد کو پا لینے میں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت برابر آپ کے شامل حال رہی ہے. میدان بدر کا منظر ہمارے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ 313 بے سر و سامان مسلمان ہیں, سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے, کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ پہلے ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں, بعد میں اگر تم تقویٰ اور صبر کا مظاہرہ کرو گے تو ہم 5000 بھیج رہے ہیں. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی ہے, فرشتے آئے ہیں, اور نصرت الہی کی وجہ سے میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہتا ہے, اور 1000 باطل کے لشکر جرار کو شکست فاش ہوتی ہے. اگر نصرت الہی نہ ہوتی تو صرف جد و جہد کافی نہیں تھا. تو دوسرا مرحلہ ہے نصرت الہی کا. اور تیسرا مرحلہ ہے کامیابی کے دروازے کا کھل جانا. جد و جہد آپ نے کی, اللہ کی مدد آئی, اور پھر منزل سامنے آ گئی, آپ منزل پر پہنچ گئے. اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. بے شک ہم نے آپ کو فتح مبین عنایت فرمائی ہے تاکہ اس فتح مبین کے ذریعے ہم آپ کے اگلے پچھلے الزامات کا ازالہ کر دیں اور آپ پر اپنی نعمت تام کر دیں اور آپ کو صراط مستقیم پر گامزن کر دیں. یہ فتح مبین کی بشارت ہے, اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے. جس وطن سے آپ کو نکالا اشارہ فتح مکہ کی طرف ہے. جس وطن سے آپ کو نکالا گیا بے یار و مددگار چپکے سے نکلے, آپ کو زندہ یا مردہ لانے پر 100 سرخ اونٹوں کا انعام ہے. اپنے محبوب شہر سے جہاں آپ کا بچپن گزرا ہے, آپ کے جوانی کے حسین ایام گزرے ہیں, وہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی پھر اسی شہر میں آپ کو داخل کر دیتا ہے. آپ کو منزل مل گئی, جہاں سے آپ نکلے وہیں پہنچ گئے. آپ کو آپ کی منزل دے دی گئی, آپ کا مشن پورا ہو گیا. اور دنیا نے اس موقع پر ایک شاندار فاتح دیکھا, اس لیے کہ تاریخ عالم گواہ ہے کہ جب بھی کوئی فاتح کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہاں حیوانیت کا ایسا ننگا ناچ ہوتا ہے کہ انسانیت اپنا سر پیٹ لیتی ہے, شیطان اوریاں رقص کرتا ہے, انسانیت اپنا سر پیٹ لیتی ہے. بوڑھوں کو نہیں چھوڑا جاتا, بچوں کو نہیں چھوڑا جاتا, عورتوں کی عصمتیں اور آبروئیں محفوظ نہیں رہتی ہیں, لوڈی اور غلام بنا لیا جاتا ہے انہیں, ان کے ساتھ ہر سلوک روا رکھا جاتا ہے. اس بات پر تاریخ عالم گواہ ہے کہ فاتحین اپنے مفتوحہ ممالک کے اوپر کس قدر ظلم اٹھاتے اور کیا کیا منمانیاں نہیں کرتے. لیکن دنیا نے ایک عجیب و غریب فاتح دیکھا ہے کہ مکہ فتح ہو رہا ہے, آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں, لیکن حال یہ ہے کہ توازو اور انکسار سے آپ کی گردن جھکی ہوئی ہے, اور اس قدر جھکی ہوئی ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ آپ کی گردن اونٹ کی گردن سے چپک کر رہ گئی ہے. یہ شان ہے ایک عظیم فاتح کی. جس ملک میں اور جس دیار میں اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا مخالفین نے, کیا کیا ایذائیں نہیں پہنچائی اس کو, سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں. جن لوگوں نے نکالا تھا, جن لوگوں نے ایذائیں پہنچائی تھی, ان کی ایذاؤں کا منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا اور انہیں یقین ہو گیا کہ آج ان ایذاؤں کا پورا پورا بدلہ لیا جائے گا. ڈر کے مارے ان کے حلقوں اچھل کر, ان کے قلوب اچھل کر حلقوں میں آ گئے. افراتفری کا عالم تھا اور اسی دوران اعلان کیا جاتا ہے, ایک عظیم الشان فاتح کا اعلان ہے کہ اعلان کر دو کہ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے اسے امان, اور جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان, جو ہتھیار ڈال دے اسے امان, اور دیکھو کسی بچے کے اوپر تلوار نہ اٹھائی جائے, دیکھو کسی عورت کے اوپر تلوار نہ اٹھائی جائے, دیکھو کسی بوڑھے کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. ایک عظیم فاتح کا اعلان ہے. اور اس کے بعد تمام مشرکین مکہ کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ وہ حرم کے سامنے جمع ہو جائیں, ان سے کچھ پوچھا جائے گا. ڈرتے ڈرتے سارے کے سارے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام تکلیفیں جو آپ کو دی گئی ایک ایک کر کے گناتے ہیں, ان کے سامنے رکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تم لوگوں نے یہ تکلیفیں مجھے نہیں پہنچائی. جواب میں وہ ہاں ہی کرتے, اس لیے کہ ہاں کے علاوہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. انہیں اور یقین ہو جاتا ہے کہ یہ سوال اس وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور ہمیں تہ کر دیا جائے, ہمیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے. اور اسی ڈر اور خوف کے ماحول میں یہ عظیم الشان فاتح اعلان کرتا ہے, لا تقریبا علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تمہارے اوپر آج کوئی گرفت نہیں ہے, تم سب کے سب آزاد ہو, ہم تمہیں معاف کرتے ہیں. تاریخ اس طریقے کا کوئی فاتح پیش کر سکتی ہے کہ ملک پر فتح کا جھنڈا لہرانے کے بعد مفتوحین کے ساتھ اتنا جاندار اور اتنا شاندار سلوک کیا جائے؟ یہاں جس کو ایک چھوٹا سا عہدہ مل جاتا ہے, اس عہدے کے نشے میں وہ نہ جانے کیا کیا کرنے کی مکہ کو فتح کرنے کے بعد کس چیز کا مظاہرہ کیا ہے؟ معافی کا ایسا مظاہرہ ہم تاریخ کے کسی باب کے اندر نہیں دیکھتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسلام کے مایہ ناز فرزند حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے بھی وہی کچھ کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوتا ہے, سلسلہ چلتا رہتا ہے. جب مسلمان ممالک کے اندر کمزوریاں آ جاتی ہیں, عیسائی دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں اور اس طرح بیت المقدس کے اندر دندراتے گھس جاتے ہیں, بیت المقدس ان کے قبضے میں آ جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آگ اور خون کی وہ ہولی کھیلی جاتی ہے کہ جب ایک تاریخ کا طالب علم تاریخ کے اس باب کو پڑھتا ہے تو اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں, اس کا دل دھڑکنے لگتا ہے کہ ایسا کچھ کیوں کیا گیا. عیسائی جب فاتحانہ شان سے بیت المقدس میں داخل ہوئے تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو انہوں نے قلعہ کی فصیلوں سے اٹھا کر نیچے پھینک دیا ہے, بوڑھوں کو وہاں سے نیچے ڈھکیل دیا گیا ہے. کیا کچھ ظلم نہیں کیا گیا ان کے ساتھ. لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب انہیں عیسائیوں سے بیت المقدس کو دوبارہ چھینا ہے تو یہی اعلان کرا ہے, لا تصریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تمہارے اوپر آج کوئی گرفت نہیں ہے, میں اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہی کچھ کرنے جا رہا ہوں جو میرے نبی نے کیا تھا, میں تم سے بدلہ نہیں لوں گا. اور بیت المقدس کی شہزادی کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیت المقدس کے حدود سے روانہ کیا جاتا ہے. سیرت کا یہ باب اور سیرت کا یہ پہلو درس عبرت ہے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ غیر مسلموں کے لیے بھی کہ جب انہیں اقتدار حاصل ہو جائے تو انہیں اسی طریقے کا کام کرنا چاہیے, مفتوحین کے ساتھ رحم اور معافی کا برتاؤ. یہ فاتح کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے کہ فاتح کس قدر عظیم ہے. کمال یہ نہیں ہے کہ ممالک کو فتح کرنے کے بعد ان کے اوپر جور و ستم کی انتہا کی جائے, عظمت یہ ہے کہ معافی کا عام اعلان کیا جائے اور مفتوحین کے ساتھ جتنا حسن سلوک کیا جائے کیا جائے. بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب آدمی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کام کے چار اسٹیپس ہوتے ہیں, جد و جہد, نصرت الہی, منزل پر پہنچ جانا, اور منزل پر پہنچ جانے کے بعد چوتھا درجہ یہ ہے کہ اب واپس آ جاؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام منزل پر پہنچ جانے کے بعد ختم ہو گیا, ظاہر ہے کہ آپ کا بلاوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ ہی گیا کہ آپ آ جائیے, اب آپ کا کام ختم ہو گیا ہے. تفصیل انشاءاللہ آگے. واخر دعوانا.